है कैबिन में। अब्बा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते। ओके, तो मैं अकेले कहूँ? मेरे साथ मेरे जज्बात है, लेट्स गो। क्या हुआ? फट गई। क्या? पराग, तुम भी ना, अब आ जाएंगे। चलो, तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर हैं, वो पहनो। सीमा, ओपन द डोर। अब्बा, नहीं लीकेज की सुख आदमी हमेशा गलत वक्त पे सही जगह पे टपक पड़ता है। किधर है वो रास्कल पराग? किधर है? छोड़ेगा नहीं। पराग? कौन पराग? ओ पराग, वो तो यहाँ नहीं आया। आया, इधर आया, मेरे को मालूम, सिक्योरिटी वाला मेरे को बोला, उसको छोड़ेगा नहीं पराग। अब्बा बिलीव मी, आई एम योर ओन ब्लड। इसीलिए तो बिलीव नहीं होता, वो रास्कल इधर ही होगा, जिधर किधर भी होगा हम उसको ढूंढेगा और उसका सांबर बनाएगा। என்ன ராசுக்கள்? ஹலோ, எஸ் மேர்லோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. நோ, ஐ டோன்ட் நீட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், தேங்க் யூ. போலும் நார்மல் லடக்கே கி லைஃப் ஜீனே மே துமே கோ முஷ்கில் ஹோத்தி ஹை. तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हादो की है। तुमको क्या लगता है मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन की स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ? मुझे लड़की बनने का कोई शौक नहीं, समझी ना? सीमा, ओपन द डोर। आयो, ओपन, ओपन द डोर। अभी मैं तेरे से पूछेगा, वो रास्कल पराग इधर आया तो तू बोलेगी नहीं आया, इसीलिए मैं पूछेगा नहीं, मैं पकड़ेगा उस रास्कल को, पकड़ेगा और धोएगा। हाँ, आज मैं उस रास्कल को छोड़ने वाला नहीं। अप्पा, बिलीव मी, अप्पा वो यहाँ नहीं है। रंब संतोषम। ओ, रास्कल। ताका देखते ताका दिम ताका दिम। मैंने कहा था ना, वो यहाँ पे नहीं है। अप्पा, आई एम योर ओन ब्लड। अयो रास्कल, सीमा सीमा मुझे बचाओ, ये गुंडा मेरी इज्जत को खुद से ले। अयो ऐसा नहीं जी, मैं तो इसका अप्पा मैं, तेरा अप्पा मैं, सारी दुनिया का अप्पा, फादर फिगर। वो कैसा फादर है? चाकू निकाल के फिगर देखता है। वो कहो जैसा सब कर ये फूल। अरे आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी। आयो, ये कौन जी? अप्पा ये करीना है, मेरी फ्रेंड, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आई थी, अभी जा रही है। हाँ, पुलिस के पास। गुड, पुलिस। अम्मा, औरत को क्या छोड़ेगी? दुनिया की उंगलियां उस पर उठती रहेंगी और औरत का दम घुटता रहेगा, और मैं ये घुटन सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नेवर, नॉट, एब्सोल्युटली नेवर। बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं ये सो कॉल्ड इज्जतदार आदमी के चेहरे से शराबत का नकाब उतार के जमाने को दिखा दूं। ताकत के ताकत दे, मिल गया। क्या? मेरे को राइटर मिल गया जी। अयो, क्या डायलॉग बोलता, क्या भाषा इस्तेमाल करता जी, कमाल है जी। चांद को उंगली करके बेसहारा औरत का इज्जत उतर गया। वाह वाह, आज से तुम मेरा परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर जी। Action. Cut it. Okay. Very good. What a script. Mind blowing. Aiyoh, Miss Karina, my choice. My writer. Very good. फैंटास्टिक, आपने मेरे अल्फाजों में जान डाल दी। जहांगीर भाई इधर आया ना, बैटरी चेंज करने की। आया आया। आयो रास्कल। शायद आपको बोल रहे हैं। आपके भाई। ओ हया, मैंने आज ही नया स्टाइल लिया। मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, रास्कल। और तैयार हो गया हमारा चैंग स्पेशल पुडिंग, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको हम माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। तैयार हो गया अपना चैंग स्पेशल पुडिंग, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। लात बोल नहीं दे रहा हूँ। अगर बल्लू थिंग ने रेथलॉन बेचकर मेरे हिस्से के पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों की करिश्मा। ब्यूटीफुल दीदी, दीदी देखो नहीं क्या क्या कर रहे बच्चों को देखा कि दीदी को दीदी क्या चल रही है। ये तोतला है। हाँ। चाकू से डरा रहा है, दीदी को डरा रहा है। ये हम लोग का पर्सनल मामला है। तंदू, तू तो जानता है ना कि मैं तांबालियों को कितना पसंद करता हूँ। हाँ भाई। तांबाली, आ, हमें तेरा काम तमाम करती हूँ। हाँ, ऊपर आना। लगता है सिर्फ ऊपर का ही काम करती है ना। ये पपी ले लो। बैड मैनर्स। स्कूल में कुछ सिखाया नहीं क्या? तू ले नहीं गया। लेडीज फर्स्ट, पहले मैं। ओके। उते पिंते। चलो मुंह ऐसा करो। मैं गुड कर रहा हूँ। पिंट थोड़ा अंदर। वेरी गुड। आंखें बंद कर। हाँ कर लो कर लो कर लो ना। अब बोलो बजरंग बली की। रोनी मेरा अपना खुद का छोटा भाई। लेकिन वो रास्कल। ओके कूल कूल, आई एम कूल ऑलवेज कूल। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? वैसे तंबी, मैं इस कुर्सी पर ज्यादा सूट करता ना। लुंगी पहनने वाले सूट की बातें नहीं किया। रास्कल, मैं कुर्सी से उठने की बात करता, ये मेरा कुर्सी जी। तो बैठो अपनी कुर्सी पे। जाचता, तुम इस कुर्सी पे बहुत जाचता। हाँ बैठो बैठो, मेरा क्या, मैं तो किधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। मैं डिसाइड किया कि तेरे को एक चांस देना मांगता, ट्रायल चांस। मैं तेरे को टेम्पररी राइटर बनाने को रेडी। तुम रेडी नहीं पिल रही हो, बट एनीवे नो थैंक्स। आई वांट अ परमानेंट जॉब विद अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरा गोला। अब्बा कूल, रिमेंबर डॉक्टर। कूल कूल, मैं तेरा गला चेक कराएंगा। क्या स्वीट वॉइस, कितना अच्छा गला, लेकिन परमानेंट जॉब थोड़ा प्रॉब्लम। तो चलता हूँ। जच्चता, तुम परमानेंट राइटर जच्चता। और 3-year कॉन्ट्रैक्ट? वो तो ठीक है। देना ही है, वो तो देना ही था ना। यो, वो भी कंफर्म। और भी कुछ जी? हाँ, मैं आपकी बेटी सीमा से शादी करना चाहता हूँ। और मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ जी। मतलब? Get out rascal, इन्ना पो! जा रहा हूँ मैं। अब्बा, वो सच में जा रहा है? जाने दो। मैं चला गया तो मेरे साथ आपकी पोस्ट भी चली जाएगी। ये तेरे को किसने बोला? आई ओ सीमा, तुम, यू टू। पापा, आई लव यू। देखिए सर, मैं इसे सपोर्ट कर लूंगा, लेकिन अपनी बाकी की फैमिली को आपको खुद सपोर्ट करना होगा। अब्बा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ओके जचता। क्या जचता? तुम दोनों का जोड़ी जचता। यस।